أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde En'am suresinin 30. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetler, insanın eylemleriyle öte dünyası arasında doğrudan bağ olduğunu, insanoğlunun yaptığı eylemlerin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ve yaptığı her bir şeyden mutlaka bir gün hesaba çekileceğini hatırlatan ayetlerdi. Yine o pasajın ardından gelen pasajda, 31. ayetle devam eden pasajda, İnsanı bekleyen bu kaçınılmaz akıbet insana hatırlatılmaya devam ediliyor. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِغَاءِ اللّٰهِ Doğrusu Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar hüsrana uğrayacaklar. Değerli dostlar, ahirete iman ya da öldükten sonra dirilmeye iman, ya da hesap gününe iman, ya da öte dünyaya iman diye isimlendirebilirsiniz. Bu isimlendirmeler içerisinden en doğrusu hesap gününe iman. Bu aynı zamanda insanda yaptıklarının hesabını verme duygusunu uyandırıyor. Onun için ahirete iman, adalete imandır. Ahirete iman, insanın eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesini gerektirir. Onun için insanda sorumluluk şuurunu, sorumluluk bilincini geliştiren birinci unsur Allah'a imansa, ikinci unsur ahirete iman. Yani hesap gününe, yaptığı her bir şeyden hesaba çekileceğinin bilincinde olması demektir bu hesap gününe iman. Onun için Kur'an sık sık insanda böyle bir altyapıyı kurmak, insanda yaptıklarının sorumluluğunu üstlenecek bir şuur geliştirmek ve bir vicdan uyandırmak için ahiretteki hesabı hatırlatır. Bu adalettir. Onun için ahireti olmayanın adaleti yok demektir. Aslında öldükten sonra hesap vereceğine inanmayan bir kimse, adaleti inkar eden bir kimsedir. Bunun böyle anlaşılması gerekir. Hatta izâ câethumus sâ'atu bagteten, kıyamet saati ansızın geliverdiğinde, kâlû yâ hasratenâ alâ mâ ferratnâ fîhâ ve hum yahmilûne ezvârahum alâ zuhûrihim, günahlarının yükünü sırtlarında taşır bir halde diyecekler ki, yazıklar olsun bize ki onu göz ardı etmişiz. Öldükten sonra dirileceğimizi, yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi, eylemlerin sorumluluğunu göz ardı etmişiz. Yaptığımız yanımıza kalacak sanmışız diyecekler. Elâ sâe mâ yezirûn. Ah, o yüklendikleri şey ne fenadır. Aslında o yüklendikleri şey, sevgili Kur'an dostları, dünyada üstlenmekten kaçındıkları sorumluluklarıdır. Yüklendikleri şey kendi hayatlarıdır, kendi kötülükleridir. Onun için her akıllı insanın götüremeyeceği kötülükten kaçınması gerekiyor. Tıpkı o ünlü sözde denildiği gibi. اَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدَرِ بَقَائِكَ ف۪يهَا Dünyaya dünyada kalacağın kadar çalış. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدَرِ بَقَائِكَ ف۪يهَا Ahirete ise orada kalacağın kadar çalış. وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدَرِ حَاجَتِكَ اِلَيْهَا بِقَدَرِ سَبْرِكَ اِلَيْهَا Ateşe dayanacağın kadar günah işle. وَعْمَلْ لِلّٰهِ بِقَدَرِ حَاجَتِكَ اِلَيْهِ Allah'a da muhtaç olduğun kadar kulluk et. İşte bu harika esaslar çerçevesinde götüreceğin kadar günah işle demek lazım. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُنْ Bu dünya hayatı oyundan ve eğlenceden başka bir şey değildir. وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Ahiret yurdu ise sorumluluk bilincini kuşananlar için elbette daha hayırlıdır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hala kafanızı kullanmayacak mısınız? Kur'an düşünce sistematiği içerisinde dünyanın oyun, eğlence, geçici bir lezzet, geçici bir haz olduğunu ifade eden tüm ayetler mutlaka ahiretle ahiret hayatını anlatan cümlelerle yan yana gelirler. Bu da şunu gösterir, ahirete göre dünyanın konumu budur demektir. Dünyanın oyun ve eğlence olması ahiretle kıyaslandığındadır. Değilse bu ibarelerden yola çıkarak dünyanın sanal olduğunu, hayatın rüya olduğunu, hayatın hatta yalan olduğunu söylemek doğru olmaz. Mahlukat bir varlık kategorisidir. Tıpkı Halik nasıl müstakil bir varlık ise, Halik ve mahluk diye varlık ikiye ayrılır. Mahluk vardır. Bazılarının söylediği gibi olmayan, varmış gibi duran, sanal olan, rüya olan ya da panteistlerin ve vahdeti vücutçuların iddia ettiği gibi köpük olan bir şey değildir. Vardır. Ama varlığı Allah'ın varlığına bağlıdır. Varlığı mukayyettir, mutlak değildir. Zaten Allah dışındaki varlıkları mutlaklaştırmak, yani materyalizm, ne kadar uç bir düşünce ise, Allah dışında hiçbir varlığın olmadığını söylemek de onun tam zıddından yine uç bir düşüncedir. Bunlar birbirinin zıttıdır, polarizasyonudur. Onun için bu iki düşüncede Kur'an tarafından reddedilir. Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten. Bu duayı bize öğreten Kur'an'dır. Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellikler ver, ahirette de güzellikler ver dedirten Kur'an'dır. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Onların söylediğinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Burada hitap doğrudan vahiy üssü sevgili peygambere. Ancak tabii ki peygamberin davet misyonunu üstlenen, ilahi hakikati, ilahi mesajları, bir başkasına davet etme görevini üstlenen her bir mümin bu hitabın muhatabıdır. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Gerçek şu ki, onlar seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Bu zalimler asıl Allah'ın mesajlarını yalanlıyorlar. Bir insanın söylediği sözün gittiği yeri bilmesi lazım. Bazen sözünün gittiği yer maksadını aşabilir. İşte onu da düşünecek bir mümin. Hatırlayınız, önceki derslerimizden birinde, ki iki ders önce olsa gerek, müşrikler Allah'tan başka aracılar ve şefaatçiler olarak putlar peydah ederken, aslında onlar bunu şirk koşmak amacını güderek yapmıyorlardı. Ahirette yaptıklarının bu anlama geldiğini öğrenince böyle bir itiraz yapacaklar. Yani biz bunu kastetmedik ki diyecekler diyor Kur'an. Onun için siz amacınızı aşan kimi tavır, davranış, eylem ve inançlarla Allah'a karşı geliyorsanız, Allah katında sizin yaptığınız o tavrın, aldığınız o tavrın veya taşıdığınız o sapık inancın nasıl değerlendirileceğini bilmeniz gerekiyor. İşte Kur'an da bunun ipuçlarını veriyor. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ Doğrusu senden önce de elçiler yalanlanmıştı. Burada dikkat ederseniz nübüvvet geleneğinin genel yasasına dikkat çekiliyor. Yani bu işler sadece senin başına gelmiyor deniliyor. Hakikati insanlığa taşımak görevini üstlenen herkes böyle şeylerle karşılaşır. Onun için buna hazır olmalısın. Bu işin doğasıdır deniliyor. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا Ama o senden önce bu tip itirazlarla karşılaşan peygamberler, yalanlandıkları hakikat üzerinde direndiler. Dikkatinizi çekerim. فَصَبَرُوا ibaresini sabrettileri, صَبَرُوا عَلَى ile beraber direndiler diye çevirdim. Böyledir. Tam çevirisi budur. Sabır, hakikat üzerinde direniştir. Sabır, gerçeği götürmede direniştir. Sabır, yatmak. Sabır, eylemsizlik. Sabır, kendi içine kapanmak. Sabır, başkalarının tüm saldırıları karşısında sessiz kalmak falan değildir. Sabır, temsil ettiğiniz hakikat üzerinde her türlü saldırıya direnmektir. Ve uzu hatta etahum nasruna eziyete katlandılar ve sonunda kendilerine yardımımız yetişti. Yetişti çünkü hakikat üzerinde direndiler ve hakkı savunmanın bedelini ödediler. Onlar bu bedeli ödeyince bittim dedikleri yerde Allah da yettim kulum dedi. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Zira hiçbir güç Allah'ın sonuç alan vaadini değiştiremez. Kelimat aslında karşısındakinde iz bırakan her türlü söz de dahil mesaj demektir. Onun için burada sonuç alan vaadi diye çevirmeyi daha uygun buldum. Allah'ın sonuç alan vaadini hiçbir güç değiştiremez. Belki burada kelimatillah Allah'ın yasası anlamına da gelir. Allah'ın yasası vardır. Peygamberlerle ilgili, hakikati taşıyan elçilerle ilgili, hakkı temsil eden İnsanlarla ilgili yasası da vardır. Yani mutlaka siz doğruyu söylüyorsanız yanlışı savunanlar size saldıracaklar. İşte bu işin yasasıdır. Eğer siz hakkı savunuyorsanız batılı savunanlara hoş görünemeyeceksiniz. Yani mutlaka birilerini rahatsız edeceksiniz. Bu işin yasasıdır. Hatta oradan yola çıkarak bu işin temel yasası şudur. Güzeli herkes, doğruyu herkes, hakkı herkes sevmez. Onun için mutlaka kötüler iyileri rahatsız ederler. Batıl haktan rahatsız olur. Karanlık aydınlığa dayanamaz. Onun için bu işte bu işin yasasıdır. Burada kelimatillah ibaresiyle bu ifade ediliyor. Allah'ın yasasına dikkat çekiliyor. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ Doğrusu peygamberleri ilgilendiren bilgiler de daha önce sana ulaşmıştı. Tabii ki bu peygamberleri ilgilendiren bilgiler, Kur'an'da peygamberlerle ilgili haberler, kıssalar ki teselli amacıyla Kur'an tarihi kullandığını söylüyor. Nübüvvetin yasasını hatırlatıyor. Bu peygamber kıssalarını da bunun için naklediyor. Bak diyor, tarihin dağarcığından seçilmiş sadece sınırlı sayıda isim ama onun dışında çok peygamber var. Fakat onların içerisinden prototipler seçilmiş, örnekler seçilmiş ve biz gelecekte yaşayacak olan, hakkı temsil edecek olan müminlere bakın insanlık tarihi boyunca yaşandı bunlar. Yani siz işte bu çizginin mümessilisiniz. Siz bu çizgiyi temsil ediyorsunuz. Onun için çizginizi seçeceğiniz zaman tarihe bakın. Bir çizgi var. Bu çizgi şeytanla başlayıp Kabil'le, Nemrut'la, Firavun'la süren bir çizgi. Onun karşısında bir çizgi var. Adem'le başlayıp Nuh'la, İbrahim'le, Musa'yla, İsa'yla, Muhammed'le hepsine selam olsun süren bir çizgi. Çizginizi seçin. İşte Kur'an tarihi gözlerimizin önüne sererken insana tercih yapmasını ister. Tarihten hangi çizginin devamı olarak görüyorsunuz kendinizi? Bu tercihi yapın der. وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَادُهُمْ Eğer onların sırt çevirmeleri sana ağır geliyorsa, vahyin ilk muhatabına yine uyarılar bunlar. Eğer onların sırt çevirmeleri ki bu aslında tarihin yasası, Kötüler iyilere sırt çevirirler. Güzellik daima çirkinliği rahatsız eder. Hak daima batılı rahatsız eder. Onun için eğer onların sırt çevirmeleri sana ağır geliyorsa, فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ Haydi, yeri oymaya ya da göğe merdiven dayamaya gücün yetiyorsa, bunu yap da bir mucize getir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى Peygamber'e yapamayacağı böyle bir teklif götürüldükten sonra ona yasa hatırlatılmakta. Allah'ın değişmez yasası. Oysa ki eğer Allah dileseydi onların tümünü hidayet üzere buluşturur. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Burası çok önemli. Öyleyse, tırnak içi cümle kullanmak zorundayım. Allah'ın yasasını sakın bilmezden gelme. Evet, Allah'ın yasası bu. Hiçbir zaman tüm insanlık hak üzerinde birleşmeyecek. Bu çok önemli. Bu yasayı doğru okuyamayan sıkıntıyı kendisine verir. Onun için Allah burada özellikle insan iradesine hürmetini sergiliyor. İrade verdiği insanın iradesi sonucundaki seçimine Allah izin veriyor. İnsanın iradesini kullanmasına saygı gösteriyor. Bu çok önemli ve altı çizilecek bir husus. Yarattığı iradeyi Allah'tan yok saymasını kim isteyebilir? Hem irade versin insana, hem de iradeyi yok sayarak kötülüğü ortadan kaldırsın. O zaman iradenin ne hükmü kalırdı? Eğer alternatif olmasaydı, seçmek olur muydu? Seçim iyi ve kötü arasından yapılır. İrade ne işe yarayacaktı? Hem irade verip hem de alternatifi yok etmesini Allah'tan kim isteyebilir? O zaman Allah insana verdiği iradeyi dikkate almamış olmaz mıydı? Asıl o zaman insanın özgürlüğü yok edilmiş olmaz mıydı? İnsana özgürlüğünü bahşeden Allah'tır. Bu özgürlüğü kullanmakta muhayyer bırakıyor Allah insan. Özgürlüğünü kullan, lakin sonucuna da katlan diyor. Onun için insanın Allah'a irademi yok say demeye hakkı yok. Çünkü irade bir nimet. İrade bir lütuf. Bu nimeti doğru kullanan elbette ödülünü alacak, yanlış kullanansa kendi elleriyle kendisini cezalandırmış olacak. İnnemâ yestecibullezîne yesme'ûn. Şüphe yok ki sadece yürekten dinleyenler bir davete icabet edebilir. Vel mevte yeb'athuhumullah. Ölüler mi? Ölülere gelince onları yalnızca Allah diriltebilir. Evet, tabii ki buradaki ölülerden kasıt dik sürünenler, yaşarken ruhunu öldürenler, organizması hayatta olduğu halde ruhu kokmuş, kokuşmuş olanlar. İşte onlar için Kur'an ölü diyor. Ve işin ilginci, ruhu kokuşmuş olanların öldü dedikleri şehitlere de Kur'an diri diyor. Kur'an'ın bakış açısıyla bazen sapmış insanın bakış açısı taban tabana zıddiyet arz ediyorlar. Onun için Kur'an sizin insanın yaşıyor olmasını yeme, içme, yatma, uyuma ve çiftleşmeyle ölçmüyor. Bunları yaşamanın standardı olarak getirmiyor. Kur'an'a göre yaşıyor olmak, ruhi kapasitesini ayakta tutmak, ahlaki diriliği taşımak, insanın manevi hayatiyetini sürdürmesi kastediliyor. Onun için maneviyat dünyasını öldüren, iç zenginliğini yok eden, ahlaki kapasitesini dumura uğratan bir insan, Kur'an düşünce sistematiğine göre manen ölü bir insandır. Ve ölüler duyamazlar. Sen ölülere işittiremezsin diyor ya Kur'an, işte onun gibi. Ölülere kimse işittiremez. O nedenle yaşıyor olmak sadece organizmanın yaşaması anlamına gelmez. Hakiki yaşam, hakiki hayat, insanın bitimsiz iç dünyasının yaşıyor olmasıdır. ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Sonunda hepsi ona dönecektir. Yani dünyada manevi ölü olarak dikine sürünenler de, manevi olarak yaşayanlar da, herkes Allah'ın huzuruna dönecek ve işte orada anlayacaklar asıl. Yeryüzünde yaşıyorum zannedenlerin birçoğu gerçekte yaşamamış olduğunu, gerçekte bu hayatın sadece beşeri, sadece fiziki hayatla sınırlı olduğunu ama manevi hayatını öz elleriyle katletmiş olduğunu, boğmuş olduğunu, yani bir tür intihar ettiğini orada görecek. Yukarıda insanlık ailesinin davranışlarıyla ilgili makro yasalara dikkat çekilmişti. Hatırlayacaksanız biraz önce okuduğum ayetlerde. İnsanlık ailesiyle ilgili makro yasalar ki onlar neydi? İnsanlığın toplumların Allah'a karşı duruşlarını bozduklarında Allah'ın da o toplumlara karşı mutlaka çözümü, mutlaka çözülmeyi, mahvolmayı getirdiği ile ilgili ayetlerdi. Burada ise mikro, yani psikolojik yasalara dikkat çekiliyor. Şurada. Nedir bu yasa? Biraz önce söyledik. Bir insan eğer duymak istemiyorsa ona kimse duyuramaz. Öğrenmek istemeyene yeryüzünde öğretecek bir öğretmen yoktur. Onun için kulaklarını tıkayan işitmez diyor. İşte burada da mikro yasalar gündeme giriyor. Ve peygambere söyleniyor birinci olarak bu. Yani vahyin ilk muhatabı olan sevgili efendimize deniliyor ki, sadece senin görevini yapıyor olman yetmiyor ki. Onun için eğer muhatabın algılamıyorsa sen kendini suçlama. Sen görevini yap. Ama senin görevini yapmanla bitmiyor. Karşıdaki de görevini yapıp algılarını açık tutması lazım. Sen söylemekle yükümlüsün. Sen görevini yap, o da dinlemekle yükümlü. Ama o görevini yapmıyorsa bundan dolayı da kendini suçlamadığın gibi Allah'ın yasasına uygun bir gelişme olduğunu da bil. Unutma ki kulağını tıkayan duymaz. Gözünü kapayan dünyayı kendisine zindan eder. وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ Onlar ona Rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez miydi derler. Ben dediler diye çevirmedim. Genellikle bu mazi, geçmiş zaman kipleri biraz da olması mutlaka, gerçekleşmesi mutlaka olacak, vuku bulacak hadiseler içinde kesinliğe bir atıf olarak kullanılır. Onlar, ona Rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? Dediler, derler. Bakınız, kafalarını, akıllarını kullanmayanlar. Yani aslında en büyük mucize olan vahye kulaklarını tıkayacaklar ama mucize isteyecekler. Bu bir çelişki. Kur'an bu çelişkiye dikkat çekiyor. En büyük mucizelerden biri olan ve hatta Resulullah'a verilmiş en büyük mucize olan bu vahye kulak tıkayanlar ondan harikulade bir takım şeyler istiyorlar. قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنَزِّلَ آيَةً De ki, Allah her tür mucizeyi indirmeye muktedirdir. Yani kudret olarak Allah'ın bunu yapmaya gücü yeter. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat problem bu değil diyor Kur'an. Problem onların çoğu kafalarını kullanmıyorlar. Bunu bilmiyorlar. Yani kendilerine iletilen bu vahyin en büyük mucize olduğunu görmezden geliyorlar. Böyle bir mucizeyi görmeyen göz hangi mucizeyi görür ki? Hangi mucizeyle ikna olur ki? Aslında söylemek istediği bu ayetin. Burada dikkatinizi çektiğim bir nokta, akıllarını kullanmayanların mucize talebinin saçma olduğu vurgulanıyor. Daha doğrusu aklın rehberliğini reddedene mucizenin yararı olmaz deniyor. Çok ilginç. Allah'ın akla verdiği öneme de dikkat çeken bir ayet. Gerçekten akıl fonksiyonunu bir tarafa bırakan, aklını kullanmayan bir insana yeryüzünün en büyük, en muhteşem, en olağanüstü, en harikulade mucizesini getirseniz ki mucizeler harikuladeliklerdir bazen, olağanüstülüklerdir bazen ama her zaman olağanüstü değildir. Aslında güneşin doğuşu bir mucizedir ama her gün olduğu için olağan mucizedir. Biz her gün gördüğümüz için farkına varmıyoruz. Aslında insanın yaşaması bir mucizedir. Yüreğin, kalbin atışı bir mucizedir. İnsan başlı başına bir mucizedir. Nedense insan sırtını bir ağaca dayayarak şu yeni alet ve edevatı hayranlıkla seyreder de aslında sırtını dayadığı ağacın müthiş bir mucize olduğunu görmezden gelir. Görmek istemez. Onun için eğer görebiliyorsanız etrafınız olağan mucizelerle doludur. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا تَائِرٍ يَتِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ Oysa yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi bir alem, sizin gibi bir mahluk, sizin gibi müstakil bir varlık kategorisi olmasın. Burada ümem ifadesi, ümmetlerin, ümmetin çoğuludur, ümmetler demektir. Daha çok bir varlık kategorisine delalet eder. Yani varlıklar birçok kategorilerden oluşur. Varlık dünyası. Buna alem diyoruz. İşte Fatiha'daki Rabbul alemin. Budur alemlerin Rabbi. Yani bu alemler içerisine insanlar, kuşlar, böcekler ve daha bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok varlık kategorisi girer. Burada da ümmemle, ümmetlerle ifade edilen şey varlık kategorileri olsa gerek. Burada bir şey daha dikkatimi çekiyor. Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki ifadesi Kur'an kozmolojisinde göklerin göklerle, gökler ibaresiyle, semavat ifadesiyle atmosfer içinin kastedilmediği gibi bir bilgiyi veriyor bize bu ayet. Çünkü yeryüzünde yürüyen hayvan ve havada uçan kuşları yeryüzüne atfediyor Kur'an. Ayrıca bir gökyüzü yok burada. Demek ki Kur'an'da kullanılan gökler ifadesi ile atmosfer içi değil, atmosfer dışı daha başka katmanlar kastediliyor olsa gerek. مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz kitapta hiçbir şeyi göz ardı etmedik. 35. ve 36. ayetler yasalara dikkat çektiğine göre bu ibarenin anlamı Allah'ın yasasının hiçbir alanda boşluk bırakmadığı yolundadır. Biz kitapta hiçbir şeyi göz ardı etmedik. Eksik ve noksan bırakmadık. مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ İbaresi, biz hiçbir alanda boşluk bırakmadık. Her alanda ilkeler koyduk. Her alanda yasa koyduk demektir. Yasasız iş yapmayız demektir. Prensipsiz iş yapmayız demektir. Size düşen o yasaları bulup, o yasalar istikametinde hayatınızı sürdürmektir demektir. İşte Allah'ın koyduğu bu yasalar keşfedildiğinde aslında tabiatın sırrı keşfedilmiş oluyor. Ve o yasalardan yola çıkarak Allah'ı tanıyorsunuz. Yaratışı tanıyorsunuz. Yaratılışı tanıyorsunuz ve yaratanı tanıyorsunuz. Burada söylenen tesadüf yok sözüdür. Zaten buradaki kitap ifadesini, sözcüğünü İbn Abbas Ummul Kitab olarak almış. Yani ana bellek, kitabın anası, Levh-i Mahfuz diye de anılan ana bellek, Ummul Kitab olarak almış. Büyük müfessir ve sahabi İbn Abbas. ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Yine en sonunda onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ Mesajlarımızı yalanlayanlar karanlığa mahkum olmuş sağırlar ve dilsizlerdir. Mesajlarımızı yalanlayanlar, karanlığa mahkum olmuş sağırlar ve dilsizlerdir. Hemen hatırlayın sevgili dostlar, çevrelerindeki binlerce mucizeyi göremeyen, duyamayan bu sağırlar ve dilsizler seni nasıl duysun diyorlar. Ve senden bir mucize istemeleri, ekstra bir mucize istemeleri aslında samimi olmadıklarının işareti değil midir deniyor burada. Onlar karanlığa gömülüp gitmişler. Yani etraflarındaki mucizeleri göremiyorlar ki senden yeni mucize istesinler. Men yeşe'illahu yudlilhu. Allah kimi dilerse onu saptırır. Ve men yeşe yec'alhu ala sıratın müstakim. Kimi de dilerse onu doğru yola yönlendirir. Sanırım üstteki açıklamalardan ve ayetin devamından, yani hemen üstteki ayetin başından sonra Allah'ın saptırması ve hidayete erdirmesi doğru anlaşılmıştır. Yani bir insan etrafını görebiliyorsa, o insanın hidayete ermesinde o görüş bir aracıdır. O insan hidayete ulaşacak demektir. Eğer etrafına karşı gözü kapalı ise, hakikati duymamak için kulaklarını tıkıyorsa, işte Allah onu saptırmıştır. Yani Allah bir insanı kendi eylemleriyle saptırır. Siz sapmayı istemedikçe Allah sizi saptırmaz. Siz duymayı isterseniz Allah size duyurur. İşte yukarıdaki açıklamamız da bu idi. 36. ayeti tefsir ederken demiştik ki, öğrenmek istemeyene yeryüzünde öğretecek kimse yoktur. Duymak istemeyene yeryüzünde duyuracak bir ses yoktur. Görmek istemeyene kimse bir şeyi gösteremez. Onun için gözün olması, ışığın olması, hatta görülecek şeyin göz önünde olması bile yetmiyor. Baksanıza, görecek göz bulunuyor. O gözün sahibi bulunuyor. Gözün görmesi için lazım olan ışık bulunuyor. Ve gözün göreceği şey de hakikat de bulunuyor ama yine de göremiyor. Problem bunlar değil. İşte o noktada görmek istememe vardır. Görmek istemeyen işte Allah'ın saptırması olarak nitelenen bir duruma girmiştir. Görmek isteyen de Allah'ın hidayeti olarak nitelenen bir yola girmiştir. قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ De ki, Allah'ın azabına uğradığınızda ya da kıyamet günü gelip çattığında Allah'tan başkasına yalvardığınızı tasavvur edebilir misiniz? اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Söyleyin bakayım eğer doğru sözlüyseniz. Bel iyyahu ted'un. Aksine yalnızca ona yalvarırsınız. Soruyu sordu ve cevabı da yine kendisi veriyor, doğru cevabı. Gerçekten de öyle. Başınız sıkıştığında, daraldığında ilk aklınıza gelecek olan Allah'tır. Hatta siz müminlerin değil, belki bir Allah inancına sahip olmayan ateist biri dahi çaresiz kaldığında, mesela havada uçarken artık her şeyin bittiği ilan edildiğinde ya da denizde giderken bir fırtınaya tutulduğunda, yani her şeyin bittiğini anladığında ya da bir yangının ortasında bir depremin, sarsıcı bir depremin yıkıntıları arasında kaldığında, başka gidecek, başvuracak hiçbir merci kalmadığında, yapacak hiçbir şeyi olmadığında sığınacağı tek sığınak vardır: Allah. Ateist için bile geçerlidir bu. İşte bu gerçeği, insandaki ontolojik olan, fıtri olan bu gerçeği hatırlatıyor. Bu fıtrattandır. İnsanın kromozomlarına yazılmıştır bu. İnsan inkar ederken dahi inkar ettiği o dili Allah'a borçluydu. Ama olağanüstü dönemlerde, çaresizlik içinde kaldığı dönemlerde insan artık otomatik dile bağlanır, fıtrat diline. Düşünce artık insanın yaratılışına döner. Ve adeta kendisini okur gibi kendini yaratana yalvarmaya başlar. Ateistler için bile geçerlidir demiştim bu. İşte bu fıtratın dilidir. Fıtratın okunuşudur. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ O da eğer dilerse sizin yalvardığınız o problemi giderir ve koştuğunuz ortakları unutuverirsiniz. Dinsizliğinizi unutuverirsiniz o an. Allah'a inanmadığınızı unutuverirsiniz veya inanmadıklarını unutuverirler. o inkarcılar. Ve o anda fıtratlarına dönerler ve gayri tabi olarak, yani düşünce ve mantık dışında doğrudan Allah'a yalvarmaya başlarlar. Aslında bu bir çelişki. Burada şu çelişkiyi Kur'an hatırlatıyor. Siz ilahi mesajları ve o mesajların inanmanızı istediği şeyleri inkar ederken kendinizi inkar ediyorsunuz. Doğanızı, fıtratınızı inkar ediyorsunuz. Olağanüstü zamanlarda döndüğünüz işte o fıtrattır. Bir yangının ortasında kaldığınızda ya da uçağınız havada infilak ettiğinde, artık yapacak hiçbir şey kalmadığında, bir denizde boğulmak üzere olduğunuzda Allah'a dönmeniz, sadece ona yalvarmanız aslında doğanızı gösteriyor. Siz hayatınızın diğer zamanlarında kendinizi yalanlayarak yaşıyorsunuz. Kendinize yabancılaştığınızın bir göstergesidir bu. Ve tabii konjonktüre bağlı köksüz imanı dile getiriyor bu ayet. Yani başınız sıkıştığında Allah'a koşuyorsunuz ama sıkışıklıktan kurtulunca da unutuveriyorsunuz. Sizin imanınızın ayakları yere değmiyor. Konjonktüre bağlı bir iman diyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ. Doğrusu biz senden önceki toplumlara da mesajlarımızı göndermiştik. فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ. Onları da şiddetli sıkıntı ve darlığa düşürdük ki acziyetlerini itiraf etsinler. Acziyetin zıttı, değerli dostlar, kendi kendisine yettiğini zannetmektir. Allah kendi kendine yettiğini zannetmesini insanın şirk olarak niteliyor. Bunun tersi de acziyeti itiraftır. Acziyeti itiraf aslında insanın kendi kendine yetmediğini itirafıdır. İtiraf etmezseniz ne olur ki? Yüreğinizin atışları dahi kontrolünüzde değilken, siz hangi mutlak güçten, hangi Allah'tan bağımsızlıktan söz edebilirsiniz ki? Yüreğinizin atışına dahi kontrolünüz altına alamamışken, benim dediğiniz yüreğinizin atışını. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُوا. Onlara takdir ettiğimiz sıkıntı eriştiği zaman acziyetlerini itiraf etmeliydiler diyor Kur'an. Yani başlarına sıkıntı geldiği zaman acziyetlerini itiraf etmeliydiler. وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Eğer bunu dahi yapamıyorsa, başına sıkıntı gelince acziyetini itiraf etmekten dahi acizse, o zaman orada daha büyük bir problem var demektir. Nedir o? Fakat onların yüreği katılaştı. Yürek ölümü, kalp ölümüdür işte o. O problem. Yani şöyle, acıya tepki vermemek. İğne toplu batırıyorsunuz, buna tepki alamıyorsanız bir organizmadan, bu size o insanın artık ya ölmüş ya da bitkisel hayatta olmuş olduğunu gösterir. Allah da insanların maneviyatının ölüp ölmediğini acıyla sınıyor. Acıya gösterdikleri tepkiye göre onların hayatiyetlerini ölçüyor. Dolayısıyla Allah bir insana sıkıntı ve keder verdiğinde, eğer buna bir tepki olarak Allah'a yönelmiyorsa, artık aklını başına toplamıyorsa, orada bir yürek ölümü söz konusudur. Yani velakin kaset kulubuhum diyor Kur'an buna. Kalpleri artık katılaştı. Yani yürek bitkisel hayata girmiştir. Manevi merkez. Manevi merkez artık düşmüştür. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Çünkü şeytan onlara yaptıkları her şeyi güzel gösterdi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Öyle ki onlar kendilerine yapılan bütün uyarıları kulak ardı ettiler. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Biz de nimet kapılarını ardına kadar açtık. Bakınız süreci görüyorsunuz değil mi? 43. ayetle 44. ayeti birlikte düşünmek lazım. 43. ayette önce darlıkla, sıkıntıyla sınama var. Yani bunlar sıkıntıya karşı, acıya karşı tepki veriyorlar mı? Manevi canlılıkları var mı? Eğer tepki vermiyor, yürek katılaşmışsa bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Önlerindeki tüm kapılar açılıyor. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Biz de nimet kapılarını ardına kadar açtık. Tüm kapılar açılıyor. Yani bu kez de varlıkla sınanıyorlar artık. Artık azabilecekleri her şey veriliyor. Tüm şeyler kullanımlarına açılıyor. Artık içgüdülerine kul olmaya başlıyorlar. Ellerine attıkları her şey ellerine geçiyor. Güce, iktidara sahip oluyorlar. Servete, şöhrete sahip oluyorlar. Sıhhate sahip oluyorlar. Bütün bunlar aslında azgınlıklarını artırıyor. Çöküşlerini artırıyor. Değerli dostlar, medeniyetler tarihini birazcık okumuş olanlarınız, aslında insanlık tarihindeki çöken medeniyetlerin çöküş grafiğini göstermiyor mu bu ayetler? Yani uygarlıklar, toplumlar nasıl çöker? Hangi süreçlerden geçerek çöker? Onu göstermiyor mu? Toplumlar çökerken, tıpkı ağaçlar gibi ayakta ölürler. İçleri boşalır. Dışarıdan kocaman gövdesiyle güçlü görünürler. Var olan tüm sermayelerini formlarına, biçimlerine, dışlarına sıvamışlardır. Ama içleri ölüdür. Ahlaki çöküş başlamıştır. Tüm manevi değerler deforme olmuştur. Artık o toplumu birbirine bağlayan hiçbir bağ kalmamıştır. Değer sistemi yok olmuştur toplumun. Ve toplum birbirinin canavarı, birbirinin kurdu haline gelmiştir. Ne kadar güçlü, ne kadar servete sahip, ne kadar iktidarı büyük olursa olsun, böyle bir uygarlık, böyle bir toplum mutlaka yıkılır. Ve yıkılırken de altında birçok şey bırakır. Onun için bu ayetler, özellikle 43 ve 44. ayetler, tarihte toplumların çöküş sürecini dile getiriyor. Ve tabii ki bu süreç bir yasadır. Bugün için de geçerlidir. Hatta izâ ferihû bima utu akhaznahum ba'tatan fa izahum mublisun Onlar kendilerine verilen nimetlerin hazzıyla sermest bir haldeyken kendilerinden geçmiş sevinç içindeyken kendilerini apansız yakalayıverdik. Evet. Tüm uygarlıklar çok sıkıntılı ve yavaş yavaş yükselirler ama çökerken birdenbire çökerler. Görmediniz mi? Sovyet, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşünü. İşte Bizans da böyle çökmüştü. İşte Pers İmparatorluğu da böyle çökmüştü. İşte İskender İmparatorluğu da böyle çökmüştü. Ve bir gün Amerika da öyle çökecek. Onu da göreceksiniz. Onun için Allah'ın yasalarını doğru okumak gerekiyor. Çöküşler ahlaki çöküşle başlar. Ahlaki çöküş daha çok dışarıdan gözükmez. Ama insanlar içinden çürürler. İçinden yıkılır toplum. Toplumun içi geçer. Aynen kabuğundan dışarıdan çok alımlı, görkemli görünen bir karpuzun içinden çürümüş olduğu gibi. İçini açtığınızda anlaşılır. Dışından çok alımlı, çalımlıdırlar. Ama içini açtığınızda yenmez olduğunu görürsünüz. Ve فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ diye bitiyor ayet. İşte o vakit tüm umutlarını yitirdiler. Mublisun, eblese kökünden gelir. İblis de aynı kökten gelir. Kur'an'da şeytana verilen isimlerden biridir bu. Umudunu yitirmekle şeytanlaşmak aynı anlam alanına dahil görüyorsunuz. Onun için umutsuz kalmak şeytanlaşmakla eş anlama geliyor. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا En sonunda zulümde ısrar eden toplumların kökü kesilip atılır, atıldı. İşte biraz önce söylediğimiz şey burada ayet diliyle gündeme getiriliyor. Bu ayette toplumların tabi olduğu ilahi yasaya bir atıf. Bugün ve bundan önceki derslerimizde En'am suresi ilahi yasalarla dolu bir sure. Toplumsal ve bireysel yasaların, ilahi yasaların ne olduğunu bize ifade eden bir sure, bu sure. Bilinen bir hakikattir ki doğasına yabancılaşan ve ahlaki çözülmeye maruz kalan toplumlar, uygarlıklar sonunda tarih sahnesinden silinip giderler. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Neticede, sonuçta tüm övgüler yalnızca alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yani baki kalan Allah'tır. Allah'ın yasasıdır. Onun için hamd de, övgü de, sena da ona yapılır. Kul eraeytum in ehezallahu sem'akum ve ebsarakum ve hateme ala kulubikum. De ki, tutun ki Allah işitme ve görme duyularınızı elinizden aldı ve kalplerinizi de mühürledi. Burada kalbe mühür vurma, düşünce ve algılama yeteneğinden mahrum bırakma anlamına gelir. Men ilahun gayrullahi ye'tikum bih. Peki onları size Allah'tan başka hangi ilah geri verebilir? İşte Allah'ın saptırması ve hidayete ulaştırmasının anlamı da burada yatıyor. Yani gözünüz var ama hakikati göremiyorsunuz. Aklınız var ama kullanamıyorsunuz. Kafanızı kullanamıyorsunuz. Kulağınız var ama hakkı duyamıyorsunuz. Bu noktada manevi bir sağırlık, manevi bir körlük, manevi bir ölümle karşı karşıyasınız. Ve bunun tek çözümü Allah'ın elinde. Allah gözünüzü açacak. Allah kulağınızı, o manevi kulağınızı, işitme duyunuzu açacak. Ve Allah ölmüş olan yüreğinizi diriltecek. Ama tabii ki burada Allah'ın ölmüş yüreğinizi diriltmesi, kör gözünüzü açması, manevi gözünüzü, manevi kulağınızı tekrar açması, kurşunu çekmesi için oradan siz İrade beyanında bulunacaksınız. İrade beyanında. Bunu irade edeceksiniz. Unzur keyfe nusarriful ayet. Bak, mesajlarımızı nasıl çok boyutlu dile getiriyoruz. Summehum yastifun. Fakat onlar hala haktan yüz çeviriyorlar. Kul اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً De ki, tutun ki Allah'ın azabı aniden ya da görüne görüne geliverdi. Böyle bir şey tasarlayın kafanızda. هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ O zaman hiç zalim halktan başkası helak edilir mi dersiniz? Yani bu noktada Allah'ın adaletine vurgu yapılıyor. Ve deniliyor ki, eğer bir toplum zulmü seçmişse, bakınız bireylere dikkat çekilmiyor burada. zalim bireyler denilmez. Bir toplum ağırlık olarak zulmü seçmişse, o toplumun içinde yaşayan ve o zulme katılmasa dahi, o toplumun içinde yaşayanlar, o zulme sessiz kalmakla, aslında zulmü sükut ile desteklemiş oluyorlar. Ve onlar da zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür ilkesince zulüm işlemiş oluyorlar. Onun için bir zalim toplum helak edilirse eğer, Allah zalim olduklarından dolayı helak eder. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz elçilerimizi yalnızca müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz. Bu galiba yukarıda elçilerden mucize isteyen toplumlara ve özellikle de Mekke toplumuna bir uyarı. Yani elçilerimizin elinde değildir mucize. Mucizeyi Allah yaratır peygamberlerin elinde. Yoksa peygamberler istediği zaman mucize yaratamazlar. Böyle bir yetkileri, böyle bir güçleri yoktur onların. Siz aslında inanmadığınız peygambere yetkisini aşan bir şey yüklüyorsunuz. Yani hem inanmıyorsunuz, çelişki, hem de onun boyunu aşan bir yetki veriyorsunuz ona. Hadi mucize getir diyorsunuz. Ve burada da aynı zamanda Allah'a iftira etmiş oluyorsunuz. Çünkü onun mucize getirme yetkisi kendi elinde değil ki. Allah verirse getirir. Onun için siz bir suçun içinde birkaç suç işliyorsunuz. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse, işte onların gerçekten gelecekten endişe, geçmişten hüzün duymalarına gerek yoktur. Evet. Yani burada neden فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ خَوْف gelecekten endişe duymak. Hüzün, geçmişten dolayı üzüntü duymak olarak tanımladığımı daha önce bu form, bu ibare geçtiğinde defaatle açıklamıştım ama bir kez daha hatırlatmak isterim. Arap dilinde bu terimler havf mutlaka gelecek için kullanılır. Hüzün ise geçmiş için kullanılır da onun için. Tabii burada söylenen bir şey daha var. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı seçime ve inanç özgürlüğüne Allah'ın gösterdiği saygıyı görüyoruz. Ne diyor burada? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz elçilerimizi yalnızca müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz diyor. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse diyor. Yani elçilerimizin görevi sadece uyarmak ve müjdelemek. Artık iman etmek ve kendini düzeltmek bu uyarıya muhatap olanların kendi tercihlerine kalmış bir şey. Bu aynı zamanda Allah'ın insanın irade özgürlüğüne saygısı. Bunun karşılığında tercihinin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. Yani bir ayette hem saygı, hem davet, hem ihtar yer alıyor. Aynı zamanda dediğim gibi tercihinin sorumluluğunu üstlenmeye davet ediyor. Yine aynı ayet yanlış tercihin cezalandırılacağını ihtar ediyor. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Mesajlarımızı yalanlayan kimselere gelince. يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlar yoldan tamamen çıkmaları sebebiyle azaba mahkum olacaklardır. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ De ki, size ben ne Allah'ın hazineleri bana aittir, ve la a'lemul gayb, ne de gaybı ben bilirim demiyorum. Ve la ekulu lekum inni melek, yine size ben bir meleğim de demiyorum. Dikkat buyurun sevgili dostlar. 37. ayette peygamberlerden mucize bekleniyordu değil mi peygamberden? Ona bir atıf burada. Yani neden benden bekliyorsunuz? Ben insan idrakini aşan gaybi gerçeklere muttaliyim mi dedim ki size? Ben bir meleğim mi dedim size? Çok, çok hoş itiraflar bunlar. Kur'an'ın dilinden peygamberin nasıl görülmesi gerektiğine dair çerçeveler çiziliyor. Ayrıca ilahlaştırmaya, peygamberin ilahlaştırılmasına karşı da harika bir uyarı değil mi sizce? Yani onu melekleştirmeyiniz. Bir insanı melekleştirmek nedir? Hiç kusur etmez. İşte melek, melekleştirmek. Bir insanı melekleştirmek nedir? Beşer olmanın tabi doğal sonuçlarını ona yakıştıramamak. Her insanın insan olmaktan dolayı bir takım doğal, fıtri ihtiyaçları vardır. Peygamber de olsa bu böyledir. Dolayısıyla peygamber olunca sanki onun o ihtiyaçlarının olmadığını düşünmek. Peygamber olunca onun sesinin herkesten gür olması gerektiğini söylemek. Onun boyunun herkesten uzun olduğunu söylemek. Peygamber olunca onun abdestinin temiz olduğunu, onun büyük ve küçük abdestinin tahir olduğunu, temiz olduğunu, hatta şifa olduğunu söylemek. İşte bunlar. Bunlara karşı uyarılıyor aslında. Ben bir melek, meleğim demiyorum diyor. Ben Allah'ın gaybına da muttaliyim demiyorum. Yani insan idrakini aşan bilgilere sahibim demiyorum diyor. Peygamber dilinden Kur'an'a geçmiş bu ibareler. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Benim görevim sadece bana indirilene uymaktır. Kul hel yestevil a'ma vel basir. De ki, hiç görmeyenle gören bir olur mu? Efe la tetefekkerun. Siz hala düşünmeyecek misiniz? Hakikatleri düşünmeyecek misiniz? Yani ilahi mesajlara kör ve sağır davrananlarla karşıtlarının hayat tasavvurları bir olmaz diyor burada. Öyle değil mi? Kul hel yestevil a'ma vel basir, de ki hiç görmeyenle gören bir olur mu? Burada iki tip insanın duruşu, yaşayışı, hayata bakışı, hatta oturup kalkışı dahi aynı olmaz. Nasıl aynı düşünecekler? Bunlar nasıl aynı gözele buluşacaklar? Bunlar aynı hayat tasavvuruna sahip değiller ki. Birinin başarı dediğine öbürü başarı diyemez. Birinin sevindiğine o sevinemez. Helal haram demeden servet elde eden biri bu serveti bir başarı olarak görebilir. Ama gören biri o amadır. O kördür. Manen kör. Ama gören biri, işin gerçeğini gören biri buna başarı diyemez. Aksine bu acınılacak bir durumdur. Yine istikbal derken, gelecek derken kör biri, ahireti göremeyen biri, gelecek derken sadece dünya ile sınırlı bir gelecek der. Ama gören biri istikbal deyince ahireti için içine katar. Kör biri için başarı dünyevi başarıdır. Ama nasıl olursa olsun, neyin bedeli olursa olsun, İmanını, şerefini, onurunu, izzetini, inancını, değerlerini vererek elde etmiş olsa dahi ona başarı adını verebilir. Ama gören biri bu kördür. Gören biri buna başarı diyebilir mi? Bu bir kayıptır. Bu bir hezimettir. Bu korkunç bir yenilgidir. İşte onun için burada iki dünya tasavvuru var. İki alem tasavvuru var. İki hayat tasavvuru var ve bunların davranışları hiçbir zaman bir olmayacaktır. وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Kendilerini ona karşı savunacak bir dost ya da onun katında şefaat edecek birileri olmadan Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkanları vahiy ile uyar ki ona karşı saygıda kusur etmesinler. Dikkatinizi çekerim. Kendilerini ona karşı savunacak bir dost ya da onun katında şefaat edecek birileri olmadan Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkanlar. Yani böyle bir duyguya sahipse, böyle yamuk bir inanca sahipse bu insan belli ki ahirete inanıyor. Allah'ın huzurunda hesap vereceğine de inanıyor ama bir aracısız çıkmaktan korkuyor. Bir şefaatçi, bir aracı, belki biraz daha kaba bir ifadeyle bir torpilci arıyor. Onsuz çıkamıyor, çıkmaya korkuyor. Onun için bu ayet müfessirler arasında tartışmaya sebep olmuşsa da hem müminlere hitap eden hem de ahirete iman eden gayrimüslimlere hitap eden bir ayettir. Yani Allah'ın huzuruna aracısız çıkmaktan korkan ve aracı peydahlayan, bu bana Allah huzurunda yardımcı olacak diyen herkesi içine alıyor. Çok garip. Bu tabii ki ahirete iman duygusuna sahip ama bu imanı deforme etmiş. Bu imana problem bulaştırmış bir insan. Bu iman yaralı bir iman. Hastalıklı bir inanç bu. Onun için ona dikkat çekiyor. Ve bu durumda ne yapılması gerektiğini tabii ki bize aynı zamanda öğretiyor, söylüyor. Yani ahirete inanıyorsanız bu inancınıza böyle bir mikrop karıştırmayın. Böyle bir problem karıştırmayın ve hatta bu ayetin bir sonraki ayet bir devamı olarak görüyorum ve hemen okuyalım. وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ Ve Rablerinin rızası uğruna sabah akşam ona yalvaran hiç kimseyi huzurundan kovma. Nasıl bir ilişki kurdunuz ki siz diyeceksiniz bir üstteki ayetle bura arasında. Dostlar, Kur'an süpürücü değildir. Kur'an süpürüp almaz ya da süpürüp atmaz. Onun için burada ahirete imanı olan birinin imanında problem olsa dahi onu ciddiye alıyor Kur'an. Dikkate alıyor daha doğrusu. Ve diyor ki böyle biri ahirete inandığı için hesap vereceğine inandığı, Allah'a kavuşacağına inandığı için sabah akşam ona yalvarır. Dolayısıyla inançlarında taşıdıkları bu problemlerden ve pürüzlerden dolayı onları bir tarafa atma, itme, süpürme. Yok sayma onları. İşte burada söylenen bu. Onun için de İnsanların problemlerini, inançlarındaki problemleri ve pürüzleri ayıklamayı tavsiye eden bir ayet bu. Bu problemin çözümüne çalışılmasını öğütler ayet. Süpürülmesini değil, atılmasını değil. Bu bağlamda ayetin anlamının iniş nedeni olarak anlatılan rivayetlerle çok fazla alakasını göremedim ben. Çünkü bu ayeti Abese suresinin İlk ayetlerine benzer bir iniş nedeniyle açıklayan müfessirler var. Yani toplumun alt tabakası, yoksul kesim bu ayetlerin indiği Mekke'deki son yılda Resulullah'a gelmişler. Resulullah Mekkeli aristokratlara ulaşabilmek için, onlarla diyaloğunu kurabilmek için toplumun alt tabakasından kendisine gelen bu insanlara yüz vermemiş sonucunu çıkaracağımız bir takım iniş rivayetleri var ki onları hiç de desteklemiyor ayetin içeriği. Çünkü ayetin içeriğinde toplumun tabakalarına gönderme olacak hiçbir şey yok. Alt katmanda olan, işte yoksullara, yoksul olduklarına dair. Bu ayetin içeriği aslında insanları varsıllıkları ya da yoksulluklarına göre değil, inançlarına göre tabakalandıran bir ayet. Onun için o rivayetleri desteklemediği için ben de o rivayetleri geçiyorum. فَتَدْرُودَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ İşte bundan dolayı onları kovarsan eğer zalimlerden olursun. Yani Kur'an süpürmez demiştim sevgili dostlar. Eğer Allah'a kavuşacağına inanıyorsa, eğer öldükten sonra dirileceğine inanıyorsa, ama bu inancında pürüz varsa, siz inancını hedef almayın diyor. Pürüzü hedef alın. Pürüzü gidermeye çalışın. Onları bir tarafa atmayın. Bunu bir kazanım olarak görün ve pürüzü gidermeye çalışın. Kur'an'ın bakış açısı makul olanı, mümkün olanı yapmak yönünde odaklaşmıştır. Yoksa süpürüp atmak ya da süpürüp almak yönünde odaklaşmamıştır. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ İşte bu şekilde insanları birbiriyle sınarız ki, ne demek bu ayetle yukarıdaki ayetlerin ne gibi bir münasebeti olabilir ki diye soracak olursak, bu şekilde sözcüğü bu münasebeti sağlıyor. Ne şekilde? İnançların çeşitliliği ve insanların algı ve kapasite farklılığı aracılığıyla elbette. Aslında bu ayet şöyle bir gerçeğe delildir. İnançlar temelde aslında aynı idi ve sahihti. Sonradan bozuldu. İnançların bozulmasının, inançların sulanmasının sebebi de neydi? İnsanların algı kabiliyetleri, kapasiteleri farklı idi. Onun için insanlar söylenen aynı hakikatleri söylendiği gibi değil de kendi kapasiteleri, kendi kabiliyetleri kadar aldılar ve algıladılar. Bu da yeryüzünde inançların çeşitlenmesine, kaynağı aynı olduğu halde o inançların birçok inanca dönüşmesine neden oldu. Hatta o ana inançtan, asıl inançtan uzaklaşmalar böyle gerçekleşti. İşte bu ayet ona dikkat çekiyor. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Fetenna sınadık demektir. Yani insanların bu şekilde insanları birbiriyle sınarız. Hatta fitne etimolojik olarak bir madenin hasını posasından ayırma işlemine verilir. Mesela altın madenini arıtırken, damıtırken maden cevherini, madenin içinde olduğu o kütleden ayırma işlemine fitne ismi verilir. Adeta Rabbimizin de bu ayet-i kerimede ifade ettiği hakikat bu. İnsanları biz böyle birbirinden seçip ayırırız. Ama bu ayrımda kapasitelerinin, kabiliyetlerinin, algılarının hakikati nasıl anladığı en büyük rolü oynar. Onun için sizin size göre hakikat değil de Allah'a göre hakikati esas alın. Yani bu söylenmeli bu ayetin sonunda. Allah'a göre nerede durduğunuzu araştırın. Onun için bana göre Müslüman demeyin. Allah'a göre Müslüman. Bana göre kafir demeyin. Allah'a göre kafir mi? Ona bak. يقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. Acaba Allah bizi bırakıp da onlara mı ikramda bulundu diye sorsunlar. Yani fitne, imtihan bu imiş. Acaba Allah bizi bırakıp da onlara mı ikramda bulundu diye sorsunlar. Bu soruyu sorarsa ne olur? Demek ki Allah bizden yüz çeviriyor. Demek ki Allah'a karşı saygıda kusur işledik. Demek ki bir problem var ki Allah nimetini üzerimizden çekti. İşte bunu sormak bile bir lütuf. Bu noktaya gelmek bile bir başarı. Burada min beynina ibaresini zemahşeri min dunina olarak alabileceğimizi söylüyor ki, işte ben de onu esas alarak bizi bırakıp da dedim. Yoksa min beynina bizim aramızdan demektir. Ama min dunina anlamında alırsak, bizi bırakıp da bizim yerimize, bizimle takas ederek anlamına gelir. Ki imanın nasıl deforme olduğu ve bunun toplumsal bir yasa olarak algılanması gerektiği anlatılıyor bu ayette. Yani aslında insanlar tek bir hakikatten, tek bir kökten nasıl bu kadar batıllar türettiler? Bunu anlamak istiyor musunuz? Yani bir peygamberin çocuklarından nasıl bu kadar batıl yol türer? İşte bunu anlamak istiyorsanız buraya bakın. Burada bu işin tabiatı, tarihin yasası dile getiriliyor, denilmek isteniyor. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. Mesajlarımıza yürekten inanan kimseler sana geldiğinde fekul, de ki selamun aleykum, selam olsun size. Tabii ki yürekten inanan, pürüzsüz inanan, Allah'ın inanın dediği gibi inanan, selamun aleykum, ne mutlu size de onlara. Selam aynı zamanda barış, esenlik, selamet, huzur, mutluluk, sükun demektir. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Rabbiniz rahmeti kendisine prensip edinmiştir. Rabbiniz rahmeti kendisine ilke, prensip edinmiştir. اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَاَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Haberiniz olsun ki sizden biri bilmeden bir kötülük işler ve ardından tevbe edip kendini düzeltirse kesinlikle o çok bağışlayıcıdır, rahmet menbaıdır. Çünkü o rahmeti kendisine ilke edinmiştir. Rahmeti Allah'ın kendisine prensip edinmesi müjdesi, aslında insanın yatıp kalkıp bir ömür boyu teşekkür edeceği, şükredeceği, bir ömür boyu sevineceği bir müjdedir. Bu müjde Allah'ın gazabıyla değil, hep rahmetiyle muamele ettiğini gösterir. Bu müjde aynı zamanda Allah'a iman eden, pürüzsüz iman eden insanlara, siz de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Rahmetle muamele edin. Etrafınıza bir yağmur gibi olun. Sadece güllerin üzerine değil, ısırganlara da yağın. Bir güneş gibi olun. Sadece koyunlara, sadece kuzuların üzerine değil, sırtlanların üzerine de doğun demektir bu aslında. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجْرِم۪ينَ. Böylece biz mesajlarımızı açıklıyoruz ki günaha gömülüp gidenlerin yolu açık seçik ayırt edilebilsin. Son pasajlar, bugün işlediğim pasajlar da dahil. En'am suresinin bütün İlk ayetinden buraya kadar işlediğimiz pasajlar boyunca mucize anlamına gelen ayet formuyla, sözcüğüyle hakikate atıf anlamına gelen ayetlerin aynı olan formuna dikkatinizi çekerim. Burada da zaten o söyleniyor. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ İşte böylece biz ayetlerimizi derinliğine detaylandırıyoruz, açıklıyoruz diyor ayet. Aslında ey bizden mucize isteyenler, ey gönderdiğimiz elçiden mucize bekleyenler, biz size mucize değil mucizeler verdik. Hem de öyle üstü kapalı değil, açık, net, berrak mucizeler. Siz avucunuza Kur'an biçiminde, ayet biçiminde, söz biçiminde, mesaj biçiminde dökülen bu muhteşem mucizeyi görmeyip de hangi mucizelere dönüyorsunuz, yöneliyorsunuz? İşte mucize bu, eğer farkına varırsanız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.